Але Шчатэрнік любіць тэхніку. У маладыя гады марыў пра веласіпед і выліпіў Леніна, прадаў і купіў матацыкл. Потым ужо, як пісалі нашыя палескія празаікі, узбіўся на машыну. З машыны абыходзіўся па-сяброўску. Аднойчы ехаў на нарач, колы спусцілі, а да вёскі бліжэйшай яшчэ трохі кіламетраў. Ля дарогі стог саломы, пайшоў, напхаў колы саломы і такі даехаў да мэты. У руках Алексея слухмянымі робіцца і бронза, і камень, і гліна. Помнікі, мемарыяльныя дошкі, фігуры дзяўчат са звабнымі азадачкамі, багатая гаспадарка вапрыўца. Часам, калі ў каго уважліва выглядаецца Шчатэрнік, прыходзіць думка, ці не прыкідвае ён помнік ці мемарыяльную дошку яшчэ жывому. А можа, нешта адчувае. Праўда, у гутарках ён вясёлы, поўны жыцця, поўны задумаў. Намерамі Алесь Шчатэрнік Радэну мудрому супернік, але адных намераў мала, каб вечнасць за свайго прымала. У Алесі час яшчэ ёсць.